Sawa daktari, sawa daktari. Naona tunaendelea na sehemu yetu ya tatu, tunazungumzia tena Makwizi original. Na hicho kibao ulichotaka kusikia snippet yake kinaitwa Minu. Huu ni wimbo uliotungwa na kuimbwa na kundi zima la Makwizi original kati ya miaka 90. Wimbo ulitolewa mwaka 92. Mashairi yake anamsihi mke wake wasiachane na kuambia abadili uamuzi wake, kwani amemzoea sana. Pamoja na kulazimishana kutaka kutoa talaka, bado bibie aliendelea kumtangazia mambo mabaya mtaani kwao. Anamwonea huruma, kwani wale waliomdanganya wameshamkimbia na amemwacha hana hata pa kushikia. Maneno makali kutoka kwa mtu mmoja anaitwa Shimanga Kalala Asosa, mtoto mzuri. Na kama nilivyosema mwanzo, wimbo huu mzuri umetungwa na watu wazuri, watu waliopiga vyombo vile wazuri. Kila mmoja alifanya kazi kwa nafasi yake. Hebu tutazame nani alihusika katika hiki na kile. Tutaanza na mtunzi Shimanga Kalala Asosa. Waimbaji waliosikika kwenye wimbo huu ni pamoja na Shimanga mwenyewe, Bobo Sokali, Fledito Butamu ambaye sasa tunaye, Mutombo Lufungula au Dax, hali kadhalika naye tunaye Mukumbule Lulembo Parash. Aliyepiga solo ni Kivu Kutu Moto pamoja na Chacho. Bezi alipiga Ilunga Banza Mchafu ambaye naye pia hatunaye. Mpiga rhythm au gitara kati Mulenga Kalonji Vata, Mungu wa mrehemu. Anapiga saksi ni Beli Kankonde, Mungu wa mrehemu. Talumbeta amepiga mtu mmoja anaitwa Kaumba Kalemba, naye marehemu. Wengine waliohusika ni pamoja na Ngoi Mobenga. Keyboards au kinanda alipiga mtu mmoja anaitwa Mbuya Makonga Arios. Upande wa ngoma alipiga mtu mmoja anaitwa Mhalami Seseme. Ukitaka habari kama hizi, usiacha kulike na kusubscribe kwenye channel yangu. Ciao.